Glory Box που ξεκινάει σήμερα το πρόγραμμα των Portishead ξαναήρθε έτσι στην επικαιρότητα μέσα από τα τραγούδια που ακούγονται στην ταινία Wild. Ξεκινήσαμε λοιπόν σήμερα με ένα τραγούδι από το πολύ καλό soundtrack και την πολύ ενδιαφέρουσα ταινία για το θέμα της, Wild. Το Wild παίχτηκε και εδώ, δεν ξέρω πόσο πολύ μπορεί να είχε απήχηση στη χώρα μας. Έχει δύο εξαιρετικές ερμηνείες από τις πρωταγωνίστριες που είναι η Reese Witherspoon, από μικρή κοπέλα αυτή είχε δείξει ότι είναι τεράστιο ταλέντο. Και επίσης είναι πάρα πολύ καλή και η Laura Dern στη ταινία αυτή, όπως σε πάρα πολλές ταινίες της. Το φιλμ βασίζεται σε ένα σενάριο του Nick Hornby. Και μου κάνει εντύπωση ότι χρησιμοποιούν ένα κομμάτι στο soundtrack των Portishead που δεν ήταν από τα συγκροτήματα που είχαν κάνει τεράστια επιτυχία στην Αμερική. Δηλαδή μερικά πράγματα τα οποία είναι άξια στην εποχή τους, έστω και αν δεν έκαναν επιτυχία, διασώζονται μέσα από ταινίες και από τηλεοπτικές παραγωγές. Όταν πριν από μερικές μέρες μετά την βράβευση με Όσκαρ του Αλεξάνδρε Ντεσπλά είχαμε κάνει το αφιέρωμα, είχα πάρει ένα μήνυμα από έναν φίλο εδώ της εκπομπής που μου έγραφε για την συνεργασία που είχε σε αρκετές ταινίες ο Αλεξάνδρ Δεσπλά με τον πολύ καλό Γάλλο σκηνοθέτη Ζακ Οντιάρ. Είχα προσκληθεί τότε θα φέρω ένα από τα φιλμ που έχει γράψει ο Αλεξάνδρ Δεσπλά, μουσική για ταινία του Ζακ Οντιάρ, και είναι το φιλμ «Ένας προφήτης» που είχε πάρει βραβείο στις Κάνες, ταινία του 2009. Αξίζει να ακούμε μουσικές που έχει γράψει αυτός ο υπέροχος συνθέτης Αλεξάνδρ Δεσπλά, βραβευμένος επιτέλους με Όσκαρ φέτος. Τώρα έχουμε έτσι μερικά τραγούδια τα οποία τα έχουμε αγαπήσει και τα έχετε αγαπήσει και ίσως δεν ξέρετε από πού έχουν εμπνευστεί, που αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι δεν υπάρχει παρθενογέννηση. Θυμάμαι, είχα δει τον φίλο μας, τον είχαμε ανακαλύψει εμείς και στο pop και rock, μας έγραφε το heavy metal, ένας από τους πιο ειδικευμένους στο heavy metal, τον Αλέξανδρο τον Ριχάρδο. Πριν από 5-6 χρόνια τον είχα δει στο μετρό και τον ρώτησα, ρε Αλέξανδρε, σένα ποιοι σ' αρέσουν περισσότερο, η Led Zeppelin ή η Deep Purple? Και μου είπε ούτε κατά διάνοια, η Deep Purple είναι καλύτερη γιατί οι Led Zeppelin κλέβουνε. Λοιπόν, πέρασαν αρκετά χρόνια για να αποδείξω στον Αλέξανδρο ότι δεν είναι μόνο ότι οι Led Zeppelin έχουν κλέψει ή έχουν επηρεαστεί, ας μην το πούμε τόσο βαριά αυτή τη λέξη, από άλλα blues και τέτοια. Τουλάχιστον αυτοί πηγαίναν σε πράγματα που ήταν πολύ άγνωστα. Ενώ ξέρουμε οι άλλοι ότι υπάρχει και το κομμάτι των It's a Beautiful Day Και σήμερα, μια και τα έχουμε ανεβάσει και στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5, μπορεί να, όλα αυτά που θα πω πολύ γρήγορα, να μπείτε να ακούσετε και άλλα κομμάτια που είναι αντιγραφές, όπως το Fireball των Deep Purple. Λοιπόν, για να θυμηθούμε την μεγάλη επιτυχία τους, Black Knight. Καλά, δεν χρειάζεται, είναι μια εισαγωγή την οποία την ξέρουμε όλοι. Και μην ξεχνάτε ότι για να γραφτεί ένα τραγούδι, η εισαγωγή είναι, η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Λοιπόν, για προσέξτε το κομμάτι αυτό του Ρίκι Νέλσον και μετά ένα άλλο το οποίο το ξέρετε ίσως περισσότερο. Λοιπόν, χαμηλώνουμε εντελώς τους Deep Purple για να ακούσουμε δυνατά την εισαγωγή όπως το ηχογράφησε ο Ρίκι Νέλσον το Summertime. Καλά, μετά από εδώ και μετά, ας πούμε, ξεφεύγει. Αλλά είχε δώσει μια δική του διαφορετική έννοια στην εισαγωγή αυτής της κλασικής σύνδεσης. You're gonna rise up singing. You're gonna spread your wings and take to the sky. But until that morning, you know nothing gonna harm you. 'Cause your daddy and mommy, they're standing by. Ο Ρίκι Νέλσον υπήρξε από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές μεταξύ 50-60. Είχε μία απίστευτη σειρά τραγουδιών που τον κράτησε στην επικαιρότητα. Επίσης επανήλθε και στη δεκαετία του 70. Έχει αφήσει πίσω του καταπληκτικά τραγούδια στο ύφος το δικό του. Ήταν ο πρώτος λοιπόν που χρησιμοποίησε από ό,τι μπορούμε να σκεφτούμε, και γι' αυτό το κάναμε και η ολόκληρη ιστορία στο site από τις 4 στις 5, αυτήν την εισαγωγή, που είναι σίγουρο ότι οι Deep Purple το άκουσαν ή από τον Ρίκι Νέλσον ή από αυτούς που θα παίξουμε τώρα, που η ηχογράφηση αυτή είναι βέβαια μετά από τον Ρίκι Νέλσον. Για να εδώ. Blue Magoos λοιπόν, ένα σπουδαίο συγκρότημα για τα 3-4 τραγούδια που έβγαλε από το Bronx στη Νέα Υόρκη στην έκρηξη της ψυχεδελικής εκείνης εποχής το 1966, και ακούσαμε τις επιρροές στο συγκεκριμένο τραγούδι των Deep Purple. Για να ακούσουμε τώρα ένα άλλο τραγούδι, και ελπίζω ο Αλέξανδρος Λιχάδος να μ' ακούει σήμερα, τον Deep Purple, ένα από τα πιο πασίγνωστα και μια μεγάλη επιτυχία τους. Και εδώ βέβαια όλη η ιστορία του τραγουδιού που βασίζεται σε αυτό ακριβώς το μέρος του τραγουδιού Smoke on the Water. Αυτό, παιδιά, δεν σημαίνει τίποτα. Ότι δεν λέμε ότι το συγκρότημα δεν είχε σπουδαία μέλη, δεν λέμε ότι δεν ήταν άδικη η επιτυχία τους, απλώς για να ξέρετε το τι συμβαίνει. Λοιπόν, εδώ είναι το πιο απίθανο. Πολύ, εντάξει, στο άλλο πήραν από τους Blue Magoos και από τον Ρίκι Νέρσον που θα τον άκουγαν. Αλλά εδώ πάνε να πει ότι κάποιοι από τους Deep Purple άκουγαν και διάφορα άλλα πράγματα στη δεκαετία του 60. Άκουγαν και σάμπα και μπόσα νόβα. Και άκουγαν μια υπέροχη αισθησιακή φωνή από τη Βραζιλία που λέγεται Άστρο Τζιλμπέρτο. Για να παίξουμε το τραγούδι από το άλμπουμ της Άστρο Τζιλμπέρτο και να το προσέξετε καλά. Look to the Rainbow. Το άλμπουμ λέγεται Look to the Rainbow. Παίζουμε το τραγούδι Maria Quiet. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι σε αυτό το καταπληκτικό άλμπουμ της Άστρο Τζιλμπέρτο έχουμε ενορχήστρωση από τον μεγάλο Gil Evans. Γι' αυτό σας λέμε, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η εκπομπή το 1975, μην είσαστε μόνο σε ένα είδος μουσικής. Όλα τα είδη μουσικής είναι καταπληκτικά, όπως επίσης είναι και σκουπίδια. God made men first and made the woman second choice. And so that's why the woman should obey her master's voice. When the man is hungry, she bakes the bread. If the man is cold, she warms up the bed. Standing up or laying down, a woman has to work. They say poor man wakes early. And he works until it's night. The rich man wakes up late and tells the poor man what is right. So the poor pray to Shango up above that the rich will lose the money they love. But rich or poor, the woman has to work for both of them. But rich or poor, the woman has to work for both of them. Αυτά λοιπόν στην εκπομπή που, όπως έχουμε πει, από την πρώτη μέρα ήταν το σύνθημά μας, ιστορία, ψυχαγωγία, ενημέρωση. Ο Δημήτρης Κοτάκης είναι στον ήχο, η Γωγό Αλεξάκη στο τηλεφωνικό κέντρο. Θέλουμε και τις δικές σας επισημάνσεις. Το τηλέφωνο είναι 211-365-9995. Επίσης μηνύματα στο Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, SMS είναι αυτά, email live παπάκι vimafm95.gr. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι μια εντελώς διαφορετική εκπομπή αυτή που ακούτε κάθε απόγευμα, που έχει σχέση με τη μουσική, την ενημέρωση, την ιστορία και την ψυχαγωγία, και κάθε μέρα ακούτε κάτι που ίσως δεν γνωρίζετε. Facebook Γιάννης Πετρίδης, Twitter από τις 4 στις 5 και υπεύθυνη για το διαδίκτυο Λουίζα Ζουγρή. Μία φίλη μας θύμισε ότι στο τέλος της χρονιάς βγήκε το άλμπουμ του D'Angelo, Μαύρος Μεσσίας, ένας πολύ σημαντικός μαύρος καλλιτέχνης, που αξίζει να το θυμηθούμε, γιατί ήταν Χριστούγεννα εκεί, χάθηκε μέσα στις γιορτές. Βέβαια στη χώρα μας δεν ξέρω πόσο μεγάλη απήχηση μπορεί να έχει τώρα ο D'Angelo. Ακούμε The Charade, ένα από τα καλά τραγούδια του άλμπουμ του D'Angelo. Λοιπόν, πάντα σεβόμαστε έναν καλλιτέχνη που έχει βγάλει ένα άλμπουμ το 2000 όπως το Voodoo, αλλά νομίζω ότι σε αυτό εδώ είναι πολύ Prince ο τύπος, όπως λέμε και με τον Δημήτρη το Κοτάκη που είναι στον ήχο. Δεν είναι κακό το άλμπουμ, αλλά δεν φτάνει το επίπεδο του Voodoo, νομίζω του 2000. Στις ειδήσεις και μετά ακούμε Weezer. Πάμε τώρα στο συγκρότημα των Weezer. Ένα γκρουπ που έχει σχηματιστεί στο Λος Άντζελες από τη δεκαετία του 90. Η μορφή του συγκροτήματος είναι ο Rivers Cuomo και έχει αποκτήσει φανατικούς φίλους στον χώρο του ροκ. Da Vinci λέγεται το τραγούδι που θα ακούσουμε και βέβαια καταλαβαίνετε για ποιον μιλάει το κομμάτι αυτό. Από το νέο άλμπουμ των Weezer που ο τίτλος του είναι Everything Will Be Alright in the End. Λοιπόν, εναλλακτικό ροκ των Weezer και Da Vinci. Polish my lips. Αφήνουμε το άλμπουμ των Weezer για να πάμε σε έναν άλλον πιο εναλλακτικό καλλιτέχνη, πάλι από το Los Angeles, που το όνομά του είναι Ariel Pink. Το άλμπουμ που έβγαλε Pom Pom στα τέλη της χρονιάς πήρε και αυτό καλές κριτικές από τα ειδικευμένα στην εναλλακτική μουσική έντυπα. Αυτός έχει σχέση και με τους Animal Collective, και να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Ariel Pink και από αυτό το άλμπουμ που είναι όλο βαμμένο μέσα στο ροζ, από το εξώφυλλο μέχρι το εσώφυλλο το βιβλιαράκι. Heart but fruits from fresh on vine. Your luscious lips entice me to discover. Talk to me, call me a love lad. Call to me, on my lover's isle. Save me, spare us all the denial. Make the most of this true love. Put your number in my phone. Put your number in my phone. I hope to get some time alone. I wanna get to know you more, baby. Put your number in my phone. If I could get some time alone. Hey, Al, it's Dr. Pa. At the taco truck in Silver Lake, and I don't know if you're like really busy or something, but I haven't heard back from you, and I'm just wondering like if you could talk to me. It's now or never, babe. Make me on the aisle. Come for tea. I'll be your neighbor if you want all this and more. Put your number in my phone. Put your number in my phone. Αυτός εδώ είναι ο τίτλος, Put Your Number In My Phone, Ariel Pink, από το Rose Album Pom Pom. Ένα από τα άλμπουμ που άκουσα τις τελευταίες μέρες και με εντυπωσίασε, διαφορετικό από αυτά που έχουμε παίξει τώρα, εξάλλου η εκπομπή προτείνει από όλα τα είδη της μουσικής σχεδόν, είναι το καινούριο άλμπουμ που ήρθε από την Deutsche Grammophon, όπου την ορχήστρα διευθύνει ο σπουδαίος Γουστάβο Ντουνταμέλ, και η ορχήστρα δεν είναι άλλη από την Συμφώνικα Σιμών Μπολίβαρ Όρκεστρα, σε αυτό το άλμπουμ που λέγεται Celebration. Από το άλμπουμ λοιπόν αυτό, που είναι καινούριο και είναι του 2015, ακούμε το Μάμπο όπως το διασκεύασε όλη αυτή η ομάδα από το περίφημο West Side Story. Thank you. έχω αρχίσει να παίρνω μηνύματα από πάρα πολλούς ότι αρέσει η ταινία που σας είχα προτείνει, βέβαια την πρότεινα εγώ, εσείς ήδη την ξέρατε γιατί είχατε διαβάσει το βιβλίο πριν από καιρό του Thomas Pynchon, αλλά είχα δει την ταινία στην Αμερική και έλεγα ότι είναι μία από τις καλύτερες της χρονιάς και μιλάω για το έμφυτο ελάττωμα. Η ταινία αυτή που έχει μία καταπληκτική μουσική όπως πάντα στις ταινίες του Paul Thomas Anderson και που θα ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι και που επίσης θα σταθούμε σε ένα σημείο του βιβλίου που δεν αναφέρεται στην ταινία, αλλά αξίζει τον κόπο να το θυμίσω σε αυτούς που έχουν διαβάσει το βιβλίο. Ακούμε το συγκρότημα των Καν. Διάβαζε ένα άρθρο για τον Paul Thomas Anderson, όπου ο τύπος μένει εκεί στους λόφους του Hollywood, σε ένα υπέροχο σπίτι, με την γνωστή γυναίκα του, και είναι ένας από αυτούς τους σκηνοθέτες που έχει αποδώσει στις ταινίες του Los Angeles, έτσι όπως πραγματικά ένας μεγάλος σκηνοθέτης μόνο μπορεί να το περιγράψει. Σε ταινίες όπως η Μανόλια, το Boogie Nights και τώρα το Έμφυτο Ελάττωμα. Η Μάγια Ρούντολφ είναι η γυναίκα του. Ένα soundtrack, όπως και στις προηγούμενες ταινίες του, απίθανο soundtrack, από Καν, που ακούμε τώρα το κομμάτι αυτό, καταπληκτική Καν της δεκαετίας του 70, μέχρι το Σουκιγιάκι του Κίου Σακαμότο και το Any Day Now του Jack Jackson και το Journey Through the Past του Neil Young. Λοιπόν, μιλούσα με τη Μαρία Μαρκουλή, η οποία έχει διαβάσει το βιβλίο, ένα βιβλίο του Thomas Pynchon, όπου στηρίχθηκε αυτή το σενάριο της ταινίας, και μου λέει ότι στο βιβλίο αναφέρεται, ποια νομίζετε, αναφέρεται μια πολύ μεγάλη μορφή του ελληνικού τραγουδιού, όπου υπάρχει ένας τύπος μέσα στο βιβλίο, ο Τίτος, όπου μιλάει για την... αυτό δεν το είδαμε στην ταινία, για τη Ρόζα Εσκενάζη, και παίζει εκεί, ακούει και παίζει ταινίες της Ρόζα Σκενάζη και μάλιστα περιγράφει και λέει ότι I adore that chick, και είναι κάτι ανάλογο, προσέξτε τη γράφη σε αυτό το βιβλίο του ο συγγραφέας, κάτι ανάλογο της Bessie Smith. Λοιπόν, δεν αξίζει να ακούσουμε και εμείς αυτούς τους θησαυρούς τώρα, τη Ρόζα Σκενάζη που αναφέρεται στο βιβλίο Έμφυτο Ελάττωμα. Μητρούλα μου, ένα παιχνιδιάρα μου. Έτσι όπως πρέπει να αποδοθεί. Και βέβαια, η Ρόζα Σκενάζη είναι η δική μας Μπέση Σμιθ. Λοιπόν, έχουμε 2 λεπτά ακόμα. Σε λίγο έρχεται το ανεπανάληπτο συγκρότημα στη σειρά των ντουέτων που έχουμε και την άλλη εβδομάδα. Έχουμε ένα άλλο από τα πιο πετυχημένα και πιο καλά ντουέτα της δεκαετίας 70-80 στις 7. Να επανέλθουμε στο soundtrack της ταινίας του Paul Thomas Anderson, που είπαμε έχει τα πάντα μέσα. Και γι' αυτό μου αρέσει αυτός ο σκηνοθέτης και για τις επιλογές του. Είπαμε από Neil Young μέχρι την ορχήστρα του Les Baxter που ακούμε τώρα.